Beringen gaat fietsen voor het goede doel, voor het Ronald McDonald Huis. De Ride for Milou. We gaan dus vragen hoe dit plan is ontstaan. Ja, hoe is het plan ontstaan? Dat is Peter, hè, die antwoord gaat geven, oké? Ja, een hele tijd geleden hadden we zoiets van... De familie Steeks was al heel lang in het Ronald McDonald's huis. En toen hadden we zoiets van... We zouden graag als Beringse gemeenschap ook eigenlijk laten merken... dat we achter de familie staan. En toen waren we denken van, hoe ga je het nou doen? Toen hadden we in eerste instantie een aantal verenigingen gevraagd... die betrokkenheid hadden met de familie Steeks. Bijvoorbeeld mensen van de drumband... of mensen van de volleybalclub waar Rondon in speelt. We hadden gedacht aan de JUB en onze eigen vriendengroep. En we gingen dus denken van, wat zouden we kunnen doen? Nou, toen hebben we ook contact opgenomen met de familie Steeks. En zij gaven eigenlijk aan van, wij zouden het heel fijn vinden als jullie mee zouden kunnen doen en een toertocht. En Arjan had er ons al eerder op getipt om in een toertocht in september voor het Ronald McDonald's huis. Dus voor het goede doel. En toen dachten we ook van, dat is wel heel snel, want we zijn er eigenlijk pas 3 weken concreet mee begonnen. En 17 september, de volgende week zaterdag en zondag, is het al zover. Ja. En toch hebben we ons als vriendengroep, de Wieksers, zo heten wij dan in Beringen, dat is onze vriendenclub, hebben we ons bij elkaar gegooid. En op heel korte termijn heeft iedereen zijn professionele kwaliteit naar voren gehaald. En iedereen is begonnen. En we zijn nu al zover dat we met de totale voorbereiding bezig zijn. Het team, wat Roger zo meteen gaat vertellen, is al een flink aan het trainen. We hebben de PR gedaan. Het sponsorgedeelte, wat wel zo meteen gaat vertellen, loopt ook helemaal. Dus we zijn eigenlijk druk dag en nacht bezig om dat rond te krijgen. Dus het is in wezen eigenlijk in een stroomversnelling geraakt, turbo. Ja, normaal gesproken zou je daar eigenlijk gewoon meer tijd voor nodig moeten hebben. Ja. Maar nu blijkt eigenlijk wel dat doordat het... dat we heel weinig tijd hebben. Dat het ook heel heftig en heel snel gaat. En dat ook iedereen meewerkt. Het is onbegrijpelijk. We hebben er van niemand gehoord van geen tijd. Iedereen doet gewoon mee. Tijd of geen tijd. Dat is gewoon onbegrijpelijk. De vrienden van ons zijn bijvoorbeeld de vorige week op donderdag, vrijdag en zaterdag met de hele familie, met de kinderen, deur aan deur machtigingen gaan ophalen en dergelijke allemaal. Dus de mensen zijn allemaal gewoon bijna iedere dag in trainen met fietsen. Iedereen is gewoon bezig. En wat dat betreft is het goed dat daar 17 en 18 september dat het dan ook gedaan is. Maar nu heeft iedereen de volle energie ervoor. Ja, maar zo moet het ook. Arianne, dus de moeder van Milou. Word jij hier heel erg direct bij betrokken? Komen ze veel met vragen bij jou? Kun je nog veel aanwijzingen geven? Of denk je, ze kunnen het goed allemaal zelf? Nou, we gaan zelf af en toe een kijkje nemen. Als we daar de behoefte aan hebben. Of denken van, god, dat is nou net iets wat we wel willen meemaken. Want je ziet dan ook wel wat voor energie er loskomt. En het is gewoon hartverwarmend. Geweldig. Ja, het is geweldig. Ja, ja goed, we horen het aan het verhaal net van Peter ook. Het is in zo'n idiote korte tijd dat dit allemaal lukt. Ja, vroeger zei mijn vader altijd, waar een wil is, is een wet. En dan dacht ik, maar ik heb nu even geen zin. Maar goed, het bleek, die goede man had er toch wel mooi gelijk in. Als ik het goed begrijp, is het dus een landelijke tocht waar jullie als team mee aan meedoen. Ja, misschien dat richting de wielerploeg, dat Roger het beste dat een beetje kan vertellen. Ja. Het is gewoon een organisatie die door Ronald McDonald Huis is ingehuurd, die dit op poten kan zetten, de wielertocht zelf. Okay. En daar kun je dus op inschrijven als team zijnde. Mm-hmm. En ondertussen doen er dus ook al 13 teams mee, van pak een beet elk een renner of 7 of 8. En die dus uiteindelijk dan ook daarmee geld gaan inzamelen voor het Ronald McDonald Huis. En het is een hele uitdagende wielertocht. Dat is een zeer uitdagende wielertocht. Het is 500 kilometer fietsen in 24 uur. Van Groningen naar Maastricht met een lekkere lust naar Tilburg toe. Dus, en waarom naar die plaatsen? Omdat daar in alle plaatsen ook een Ronald McDonald Huis ligt. Dus dat... we doen gewoon echt de 7 plaatsen aan waar een Ronald McDonald Huis ligt. Er zijn er overigens nog veel meer aan. Ja. Bijvoorbeeld Utrecht, waar Arjan en Ron zijn geweest, doen we dus niet aan. Maar in die andere plaatsen dus wel. En dan komen jullie uiteindelijk aan in? Maastricht. Daar is zeg maar de finish. Dus 24 uur later als dat we dus in Groningen gestart zijn. En de start is op zaterdags rond 3:30 in Groningen. Daar zijn ook heel veel activiteiten georganiseerd. Omdat daar iedereen gelijktijdig vertrekt. Maar de 13 teams gaan natuurlijk met verschillende snelheden fietsen. En komen dus eigenlijk verschillend in Maastricht aan. Ja. Hoe groot is de groep van jullie die gaat fietsen? Ja, we zijn met 8 renners. De samenstelling, dat is nou wel mooi om te noemen. Ja. We zijn begonnen met in eerste instantie, we hebben een fietsclubje van de zondag. Die dus dacht van, waar ondertussen ook 4 vrienden inzitten. Mm-hmm. Die hebben zich bij elkaar gegooid om dat te gaan organiseren. Her en der wat mensen bijgevraagd. Maar uiteindelijk dienden zich ook nog allerlei mensen van de vooral van de Arjanga-familie aan. Nou, en toen leek ons dat een hele mooie mix natuurlijk van zeg maar uit de Beringse fietsclubjes samen of aangevuld met familieleden van Arjan. Ja. En dus zijn er zijn dus ook drie familieleden